Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 25-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման համար։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում ադրբեջանցիները փորձել են զախողել «Մենք ենք մեր սարերը» երգի բարի պետական համույթի համերգներով Ռուսաստանում։ Մանրամասներին ծանոթը Վանիկ Նովիկովը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Քնար Բաբայանի սյուժեն Խաչմաջ գյուղի մասին է, այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Արցախի «Մենք ենք մեր սարերը» երգի բարի պետական համույթն ընթացիկ տարում համերգաշարերով հանդես է եկել Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք քաղաքներում։ Համույթի տնօրեն Սլավա Ապրեսյանի խոսքով տարին 1-2 անգամ մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն հյուրախաղերի և համերգներ տալիս տարբեր քաղաքներում։ Հյուրախաղերի նպատակը հայկական ազգագրական երգի ու բարի հանրայնացումն է Սփյուռքում։ 2017 թվականում մենք հյուրախաղերով բացի մեր Հանրապետությունից հանդես ենք եկել Հայաստանի Հանրապետությունում, Լոռ մարզում, Գառնանը հանդես ենք եկել Ռուսաստանի Դաշնությունում, Սամարա, Կազան, Ռոստով, աշնանային մեր հյուրախաղերը էլի Ռուսաստանի Դաշնությունում է եղել, եղել է Չուաշիայում, Չեբաքսար քաղաքում, եղել է Պենզայի մարզում, Պենզայում, երեք համերգով ենք հանդես եկել, մեկ էլ Կրասնադարի երկրամասում։ Մենք Պենզայից միջև արդեն Կրասնադար հասնելը ամեն տարի էլ դեպքերի լինում, ամեն այցով էլ ընդհանրապես ադրբեջանցիք ուզում է խոչընդոտել մեր համերգային ծրագիրը, բայց ոչ մի անգամ էլ դեռ չի ստացվել և ինձ թվում է չի ստացվի, որտեղ մենք իրավացի ենք, մենք ճիշտ ենք, մենք մեր մշակույթն ենք տարածում, մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր երեխաների, Սփյուռքում գտնվող մեր հայերի համար, որպեսզի մեր երեխաները հայկական ավանդույթները, ժողովրդական երկերը, մեր ազգագրական երկերը ու բարերը առաջինը չմոռանան, երկրորդն էլ ավարտակցվեն ամեն։ Այո, որտեղ նրանք հիմնականում կտրված են, մենք քիչ թե շատ լսում ենք, տեսնում ենք, բայց դրսում շատ դժվար է, ճիշտ է, հայ համայնքներն էլ ունեն պարային խմբակներ, բայց սիրողական հատեսայել պետական համույթը ավելի կատարելագործված, լավ էլ ընդունում են մեզ Ռուսաստանի Դաշնության ամենամեծ քաղաքներում, շրջաններում, մենք հանդես ենք եկել 8-9 տարվա ընթացքում և բավականին արդեն համբավ ենք ձեռք բերել։ Համույթի տնօրենը տեղեկացրել է, որ հյուրախաղերի ժամանակ ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից քանիցս փորձեր են եղել խափանելու համերգների կայացումը, բայց ձախողվել են հայ համայնքի և տեղի իրավապահ մարմինների ջանքերի շնորհիվ։ Այս տարի նման միջադեպ է արձանագրվել Կրասնոդար քաղաքում։ Իդեպ Սլավա Ապրեսյանի հաղորդմամբ, մինչև այդ Պլագովեշենս քաղաքում ադրբեջանցիների սադրիչ գործողությունները խափանվել են վարչական մարմինների միջամտությամբ։ Ինչպես հայտնի է դարձել ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկում տեղ գտած հրապարակումից, մինչև մեր պետական համույթի Կրասնոդար ժամանելը ադրբեջանից հատուկ հրահանգ էր իջեցվել տեղի ադրբեջանական համայնքին սադրելու և խափանելու համերգը։ Այնուհետև հոդվածագիրը խորհրդաստապությամբ է փաստում, որ համերգը ոչ միայն հաջողությամբ կայացել է, նույնիսկ տեսանկարահանվել ու հրապարակվել է համացանցում։ Հենց այդպես մեզ ոչ միայն սադրել են, այլ նաև վիրավորել։ Երաշխիքության ճղակցկումներով նշում է ադրբեջանցին, նկատի ունենալով Սլավա Ապրեսյանի տեղական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցի այն հատվածը, որտեղ նա նշել է, որ ադրբեջանցիները մինչև հիմա չեն կարողանում հասկանալ, որ Արցախը հայկական հող է։ Այնուհետև հրապարակման մեջ կոչ է արվում պետական ու համակարգված մոտեցում ցուցաբերել ադրբեջանական համայնքների գործողությունները նման դեպքերում ուղղորդելու նպատակով։ Ըստ Սլավա Ապրեսյանի, նման հիստերիկ բռնկումները վերջին հաշվով մեր օգտին են, քանի որ դրանք նպաստում են ինչպես Արցախի մասին հետաքրքրվողների շրջանակի ընդլայնմանը, այնպես էլ համույթի հանրայնացմանը։ Այդ խոչընդոտները միշտ էլ եղել են, բայց մեզ ոչ մի անգամ չի խանգարել, այս անգամ էլ Կրասնոդարում նույն պատմությունը։ Ովքեր էին ձեռնարկողները, ինչ էին իրենց ներկայացնում ընդհանրապես։ Ադրբեջանական համայնքն բողոքական հանդես եկել Կրասնադարում, ոչ մի բանի չեն հասել այնտեղ իրենք, որտեղ ոստիկանության կողմից այնտեղ մարդիկ են եկել հասարակական կարգը պահպանելու համար, համերգը կայացել է, բարձր մակարդակով լավ ընդունել են, համերգը կայացել է մեր հայկական եկեղեցու, հայկական դպրոցի շենքում, իրենց շատ հոյակապ դահլիճ ունեն, 250 տեղանոց, լեփլեցուն դահլիճով, մենք հանդես եկանք։ Հարցը տալիս ասում եմ, բայց ադրբեջանցիք, որ այստեղ խոչընդոտներ են ուզում, դեպքեր նման եղել է, կամ կարող է ինչ-որ տեղ խանգարել են ձեզ, ասում եմ, հա, խանգարել են, միշտ խանգարել են, բայց դեպք չի եղել, որ համերգը չկայանա։ Եվ հետո հարցրեց, ինչ են ուզում դրանով, ես էլ ասաց, շատ հետամունած ազգ են, որ մինչև հիմա չեն հասկանում, որ սա հայկական հող է, երբեք չի լինելու Ադրբեջանի։ Այդ խոսքը իրենց համար շատ ցավալի էր, որ լսել են հայ եկել է Ղարաբաղից, համերգը տվել է Էրիկչի, մեր ազգին էլ անպատվել է։ Եվ ասում մշակույթի վաստակավոր Գորտիսլավ Ապրեսյանը իր խոսքերքում մեր ազգին վերաբերել է, դա մեր օգտին է, որ իրենք այդ քայլին գնացել են, էլ այնքան հետամնաց են, չեն մտածում, որ դրանով իրենք իրենց են վնասարկել, ոչ թե մեզ։ Կրասնանդարից մեկի հետ հանդիպել եմ, ասում է, արտասահմանել են ուղարկել, որպեսզի արտասահմանում էլ տեսնեմ, ոնց են վիրավորել իրենց։ Այնտեղից էլ են ասում, որ իրոք իրենք չեն հասկանում, որ սա իրենց պատիվն են գցում։ Եվ ինչպես նաև նպաստում են մեր ճանաչմանը։ Այո։ Ինչպես հայտնել է Արցախի Մենք ենք մեր սարերը, Երկի Պարի պետական համույթի տնօրեն Սլավա Ապրեսյանը առաջիկա ամիսներին նորից են հյուրախաղերի մեկնելու Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Իրան։ Վանիկ Նովիկովներ։ Stay. հարցիկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ լսենք Հաշաթեղի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Սոհրաբ Օրքոյանին։ Հոկտեմբերի 24-ին Շաշաթաղի շրջվարչակազմի նիստերի տալիչում կայացավ Արցախի ազատամարտիկների միության Շաշաթաղի տարածքային միավորման 7-րդ կոնֆերանսը, որի ներկային Արցախի ազատամարտիկների միության վարչան աշխատակազմի ղեկավար Էդիկ Խաչատրյանը, վարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, այլ պաշտոնատար անդին։ Ինչ օրակարգին անցնելը հնչեց Արցախի օրենքներ եղավ դրության րոպե։ 2014-2017 թվականներին կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվությամբ հանդես եկավ Արցախի ազատամարտիկների միության Խաշաթաղի տարածքային միավորման խորհրդի նախագահ Գերոտ Մոսելյան։ Տեղեկացրեց, որ շրջանային միավորում աջակցում է երկրի զարգացման ու պաշտպանության սուրբ գործին, աջակցում է շրջանի ազատամարտիկներին, զոհված և անետ կորած ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Արցախի ազատամարտիկների միության միավորման ներկայացմամբ շատ ազատամարտիկներ և պատերազմական իրադարձությունների ժամանակ մարտական հնակետեր մեկնած կամավորականներն արժանացել են կառավարական, գերատեսչական և այլ պարգևների։ Այժմ միավորումն ունի 320-ից ավելի անդամ։ Տեղեկացրեց, որ անցած ապրիլի սկզբներին արձագանքելով Արցախի ազատամարտիկների միության վարչության նախագահ Սամվել Կարապետյանի կոչին շրջանից 1200-ից ավելի կամավորականներ մեկնեցին առաջնակի։ Ցավոք ունեցան նաև զոհ աղավնատան բնակիչ Համլետ Աջոյանը, նախատարվեց երկրի ուստային սահմանը պաշտպանելու, եղան նաև վիրավորներ։ Տեղեկացրեց, յուրաքանչյուր տարի ամանորից առաջ շրջվարչակազմի ղեկավարի աջակցությամբ միավորման խորհրդի կողմից տեղի են ունենում այցելություններ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Հաճախ կազմակերպում են առության դասեր շրջանի անդրադարձական դպրոցերում, ինչպես նաև այցելություններ պաշտպանական շրջաններում։ Օրակարգի երկրորդ հարցը նվիրվեց Արցախի ազատամարտիկների միության շրջանային միավորման նոր խորհրդի ընտրությանը։ Շրջանային միավորման խորհրդի նախագահ համտրվեց շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Օրակարգի երրորդ հարցով ընտրվեց Արցախի ազատամարտիկների միության 7-րդ խորհրդաժողովի շրջանի 31% կազմած պատվիրակությունը, եղավ նաև պարտիվատրում։ Հարություն Բերբերյանը և Գրիգոր Մուսայելյանը Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանով պարտիվատրվեցին մարտական ծառայություն մեդալով։ Խոսափողի մոտ էր Զոհրաբ Օրքոյանը։ Երանի չոլ էր նգնեի, անտուն

Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։Այսօր հանուն խաղաղության կանանց պայքարի միջազգային օրն է, քաղաքացիական արդարադատության եվրոպական օրն է։ Այսօր ծնվել են Էվարիստ Գալուան, ֆրանսիացի նշանավոր մաթեմատիկոս, ժամանակակից բարձրագույն հանրահաշվի հիմնադիր, Յոհան Շտրաուսը, ավստրիացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, ջութակահար, վալսի արքա, Ժորժ Բիզեմ, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Պաբլո Պիկասոն, իսպանացի նշանավոր նկարիչ, Ռիչարդ Բերդը, ամերիկացի օդաչու, որն առաջին անգամ թռել է հարավային բևեռի վրայով, Մարինա Տիբիլելին, վրացահայ դերասանուհի, Արտաշես Բաբայանը, հայ դրամատուրգ, թատերագետ, թարգմանիչ, Սերգեյ Աղաբաբովը, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, Գալինա Վիշնևսկայան, ռուս օպերային երգչուհի, Անի Ժիրարդոն, ֆրանսիացի կինոդերասանուհի, Միշա Գալուստյանը, ռուսաստանցի հայտնի հումորիստ։ Կարծիքահաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։